Piekarskim, Żydzi, nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj setki produktów w super cenach bez wychodzenia z domu. Tylko teraz na saturn.pl. Noce pełne promocji. Klikaj co noc od środy do piątku od 21 do 9 rano. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Sąd utrzymał areszt dla prawnika podejrzanego o szpiegostwo. Stanisław S., zatrzymany w październiku, ma spędzić za kratami 3 miesiące. Nie wódkę, ale piwo najchętniej piją Polacy. W tym serwisie raport w tej sprawie. Powiemy też o śledztwie w Portugalii w związku z legionellozą, na którą zapadło tam ponad 300 osób. Ale na początek informacja z ostatniej chwili o pożarze w budynku prokuratury okręgowej w Warszawie. Ogień pojawił się na 6. piętrze, nikomu nic się nie stało, kilka osób trzeba było ewakuować. Jak informuje Straż Pożarna, ogień jest już dogaszany. Według naszych informacji spłonęło pomieszczenie socjalne, nie ucierpiały akta spraw prowadzonych przez tę prokuraturę. Areszt dla prawnika oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji utrzymany. Tak zdecydował warszawski sąd okręgowy. Stanisław S., który ma podwójne polskie i rosyjskie obywatelstwo, został zatrzymany w październiku pod zarzutem pracy na rzecz obcego wywiadu. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Rzeczniczka sądu Ewa Leszczyńska-Furtak zastrzega, że o szczegółach mówić nie może. Sąd utrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji, który określił tymczasowe aresztowanie na czas 3 miesięcy. Uzasadnienie w tej sprawie nie jest jawne. Stanisławowi S. grozi od roku do 10 lat więzienia. Podobnie za szpiegostwo odpowie też zatrzymany tego samego dnia podpułkownik jednego z departamentów Ministerstwa Obrony. On jednak nie odwołał się od decyzji o tymczasowym areszcie. Będzie kolejna interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie fatalnych warunków, w jakich leczeni są pacjenci Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po wrześniowych doniesieniach Polskiego Radia w tej sprawie biuro Rzecznika poprosiło o wyjaśnienia. Resort Zdrowia, Dyrekcję Instytutu i Rzecznika Praw Pacjenta. W odpowiedziach, które dotarły do Rzecznika Praw Obywatelskich, nie ma konkretów wskazujących na szybkie rozwiązanie problemu, mówił Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie ma konkretów i nie ma jakiejś próby nawet podjęcia doraźnych działań w celu poprawy sytuacji tych osób. Dlatego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podejmie kolejne działania w tej sprawie. Na razie jednak nie chce ujawnić, do kogo skierowany zostanie kolejny wniosek, jak tłumaczył Piotr Mierzejewski. W pierwszej kolejności dowie się o tym adresat. Mi pozostaje wyrazić tylko nadzieję, że skoro pan minister zdrowia osobiście gościł w Instytucie Nasobiskiego, to być może skłoni pana ministra do jakiejś głębszej refleksji i zaowocuje działaniami, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Przypomnijmy, na początku września tego roku informacyjna agencja radiowa donosiła o fatalnych warunkach, w jakich leczeni są psychicznie chorzy pacjenci warszawskiego instytutu. Przeciekający dach, grzyb na ścianach czy nieszczelne okna to tylko kilka przykładów. Dyrekcja placówki tłumaczy, że ze względu na 56-milionowe zadłużenie przeprowadzenie remontu jest niemożliwe. Stara się o pieniądze z zewnątrz. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jeśli chodzi o alkohol, Polacy najchętniej kupują piwo. Do picia właśnie tego trunku przyznało się ponad 70% ankietowanych, ponad 40% wskazało na wódkę. Nasze preferencje w tej dziedzinie badała firma doradztwa gospodarczego KPMG. Latem przepytała 1000 osób i dziś ujawniła swój raport. Jak informuje jego współautor Tomasz Wiśniewski, widać wyraźnie, że rośnie zainteresowanie piwami droższych marek. Częściej zaczynamy sięgać też po whisky, likiery, nalewki i napoje smakowe. Stopniowo rośnie sprzedaż wina. Wydawało mi się, że wina pijemy coraz więcej. Liczby są nieubłagane. Wojciech Bońkowski, dyrektor portalu Winicjatywa. My pijemy 140 milionów litrów wina rocznie. To mało? No to jest mało, bo piwa pijemy prawie 4 miliardy litrów. Wino stanowi tylko 7%. wieku alkoholików. A może dlatego, że wino preferują kobiety, a kobiety w ogóle mniej piją? Może. W tym raporcie są ciekawe dane, pokazują, że kobiety też sięgają po mocniejsze alkohole, właśnie smakowe, aromatyzowane, piwa malinowe. Także ja myślę, że nie możemy powiedzieć, że wino to jest napój kobiecy, a pozostałe to są napoje męskie. W porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż win w Polsce wzrosła o 56%. Kupujemy je głównie w dyskontach z tak zwanej średniej półki cenowej. A o alkohole pytała Ewa Dudzińska. Portugalski sanepid znalazł prawdopodobną przyczynę fali zakażeń legionellą. Wszystko wskazuje na to, że groźna bakteria pochodziła z wierzchłodniczych jednej z fabryk w podlizbońskiej miejscowości Vila Franca de Xira. Od ubiegłego tygodnia zachorowało ponad 300 osób. Są ofiary śmiertelne. Zmarło 5 pacjentów i badane są okoliczności kolejnych 4 zgonów. Na całym świecie tak poważne wybuchy choroby zdarzyły się tylko 2-krotnie. Choć wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, jaka była przyczyna masowych infekcji w podlizbońskiej Vila Franca de Xira, eksperci przypuszczają, że źródłem są wieże chłodnicze lokalnej fabryki produkującej nawozy. Do tej pory nie wiemy, co zrobiono, by chronić zdrowie pracowników. Produkcja została na razie wstrzymana, mówi przedstawiciel Zakładowego Związku Zawodowego. Według prawników osobom odpowiedzialnym za falę zachorowań grozi wielomilionowa grzywna, a nawet kara 8 lat pozbawienia wolności, jeśli udowodnione zostanie celowe zaniedbanie. Pacjenci i rodziny ofiar legionelli już zapowiedzieli, że będą się domagać odszkodowań. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy sporo chmur i deszczu, a na południu trzeba będzie uważać na mgłę. Na termometrach od 4 stopni na Podlasiu do 8 na Mazowszu. Jutro deszcz lub mrzawka niemal w całym kraju. Termometry pokażą od 6 stopni w Augustowie do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Everlast. Współtwórca legendarnego House of Pain wystąpi z akustycznym koncertem w 5 miastach. Listopad, 14 Warszawa, 15 Gdańsk, 17 Poznań, 18 Wrocław, 19 Kraków. Informacje i bilety na eventim.pl. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. Jump around. Everlast w Polsce. Od 14 do 19 listopada. Przyjdź do Rossmana, by młodnieć w oczach. Kup krem na dzień Niva Cellular Anti-Age za jedyne 38,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Jak na rozpoczęcie naszego spotkania w drugiej godzinie programu alternatywnego. Nie ma przypadków, prawda? To nie jest przypadek, że akurat Subtract. Wczoraj w Warszawie koncert. Pierwszy taki koncert, na którym był headlinerem, czyli był główną gwiazdą i nawet przyjechał z nim support, bo przedtem widzieliśmy go na festiwalu, no, gdzie był jednym z wielu wykonawców. Po drugiej płycie co by tu powiedzieć dobrego o tym występie? No, na przykład to, że kiedy w końcu się rozruszał i zakończył swój podstawowy set utworami War Drums i Wildfire, no to one były zrobione świetnie i było tam przez moment czuć to, że koncert, wykonanie muzyki, niezależnie od tego, czy na fleciku, czy z masą instrumentów, czy elektroniczny, powinien nas zmieść w jakiś sposób emocjonalny albo dosłowny, kiedy czuje się basy. No, coś powinno się wydarzyć. Nie może być tak, że oglądamy, co pan ma na komputerze realizujący dźwięk. Nie może być też tak, że rozmawiamy i tak dalej. To było po prostu poprawne wystąpienie z momentami, które dają obietnicę na to, że może jak nie będzie tak zmęczony i nie będzie promował płyty i to nie będzie taka trasa, na której właśnie trzeba być gwiazdą, tylko będzie to powrót do takiego szaleństwa i radości z grania muzyki elektronicznej na żywo, no to może być znowu dobrze. Subtract na płytach zatem nam pozostaje. Wszyscy, którzy byli w tym czasie na Jack White'cie, niezależnie od tego, czy na pierwszym, czy na drugim koncercie, w opinii tych, którzy byli, oba były za krótkie, ale to jest normalne, podejrzewam, w przypadku Jacka White'a, że zawsze jest za mało. No to tutaj zachwyty są wyrównane i właściwie nie spotkałam się z krytycznymi opiniami. No chyba, że ktoś chciałby zepsuć ten stan, to proszę napisać na alternatywny@polskieradio.pl. A to nagranie Clarka. Nowa płyta już jest, siódma zresztą w jego dyskografii. Także wideo do tego utworu Winter Lynn 4 godziny temu Clark opublikował w sieci, więc także na profilu facebookowym naszym można obejrzeć ten klip. Winter Lynn to tytuł nagrania, a nas na Facebooku można szukać wpisując do wyszukiwarki PS albo PS Gra. A teraz gra płyta debiutancka zespołu, który nazywa się Withaway. We'll be right back.

To jedno z tych odkryć sprzed lat, właściwie dokładnie sprzed lat 10. OMR i remix DJ-a Vadima, jednego z ich nagrań. To był francuski duet. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Szukałam informacji, ale wydaje się, że zadebiutowali, potem wydali płytę z remiksami i na tym trop się urywa, przynajmniej do ich współpracy w ramach właśnie duetu. The Door to tytuł tego nagrania. Wcześniej Tarwater, ale też nie najmłodszy. No a wszystko to zaczęło się od spotkania z duetem We Draw A. Teraz będzie tak, jakby czas stanął w miejscu, ponieważ no, można mieć wrażenie, że lata 70. właśnie trwają, a my jesteśmy w jakimś najlepszym miejscu do tego, aby oddać się no, bezpretensjonalnej zabawie w rytmie disco. Chociaż nie w rytmie disco, bo ten rytm jest trochę zwolniony, a dziewczyny, które wymyśliły sobie to nagranie, nazywają się Chicks on Speed, więc w roku 2014 w takich warunkach w tym rytmie zdarzyć może się wszystko. We'll be right back. Thank you. Chicks on Speed. Nagranie zatytułowane Time można znaleźć na ich najnowszej płycie. To jest jeden z tych utworów, które wchłaniają czas. Po prostu czas przestaje istnieć. Można tylko sprawdzić potem na zegarku, czy to była minuta, czy to było dłużej, czy to było na przykład minut 10. Ja wykorzystałam ten czas poza słuchaniem także na oglądanie zdjęć, które mi Agata podesłała. Jack White z gitarą podarowaną przez polskich fanów. Jack White fotografujący się z fanami. No i najbardziej po prostu wstrząsające zdjęcie, Jack White stojący na przystanku w Krakowie. Ile to osób mogło wczoraj, przedwczoraj mijać Jacka White'a i nie wiedzieć o tym, a ile osób miało szczęście, że rozpoznało i podchodziło. To jest zagadka kosmiczna i nie będziemy się nią absolutnie zajmować. Przypominam, że na stronie Polskie Radio Fal, / Trójka, / Alternatywny, wszystkie utwory, także na naszym profilu na Facebooku. Na zakończenie dzisiaj z najnowszej płyty Luka, utwór, który szczypie za serce. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, Iwanka Kunewa zrealizowała audycję, a pomagała Agata Kozłowska. Do usłyszenia. Tańczę w obłędzie twoich samych błędów. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Ej, mało czarne chmury nad nami jak w Rzumie. Potokiem łez, życie z keidami dumnie. Odprawia miłość naszą karawaną Wybacz huśtawki, wędlinie pokój, który tłumie. Słowa spojrzenia, co działały jak gaśnicy strumień. Zaniedbaliśmy płomień, żadne z nas rozpalić go nie umie. Nie umiem dać ci szczęścia, nie umiem tego unieść. Unieruchomieni strachem krzywdy leżymy jak mumie. Już na osobnych torach, jak pendolino w sumie. Wiemy, że nasze miasto zaraz runie i runie. Muszę cię uwolnić, bo ze mną życie to nie drink w wiperumie. W obłędzie pęknij tych samych błędów. Ziemia rozpadnie się na pół i każdy z nas odfrunie. Uniesione swoim wiatrem po zdumienie strumień. Mieliśmy być jak marchewka z groszkiem, wierni historumie. Nawet absolutny król nie pojmie jak okrutnie. Życia chwile zmieniają nas niefortunnie. Z larwy w motyle. Zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął czas. Ile to już bardzo zakochało się, stało się w lat. Potem zamieniło w motyle, lecz motyli prysnął czas. Destruktywny perfekcjonizm. Jakaś mała, a łzy takie ogromne. Jakaś mała, a łzy takie ogromne. Jakaś mała, a łzy takie ogromne. Jakaś mała, a łzy takie ogromne. Jakaś mała, a łzy takie ogromne. Patrzę w obłędzie pędzić tych samych błędów. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Takaś mała, a łzy takie ogromne. Na zmianę piasła wyżarłem. Ej, mało czarne chmury nad nami jak w brzumie. Potokiem łez życie skeida mi dumnie. Odprawia miłość naszą karawaną trumienną, trumienną, trumienną, trumienną. Wybacz huśtawki, pędy niepokój, który tłumie. Słowa spojrzenia, co działały jak gaśnicy strumień. Zaniedbaliśmy płomień, żaden z nas rozpalić go nie umie. Nie umiem dać ci szczęścia, nie umiem tego unieść. Unieruchomieni strachem krzywdy leżymy jak mumie. Już na osobnych torach jak pendolino w sumie. Wiemy, że nasze miasto zaraz runie i runie. Muszę cię uwolnić, bo ze mną życie to nie drink, wy wiperumie. W obłędzie pęknij tych samych błędów. Ziemia rozpadnie się na pół i każdy z nas odfrunie. Uniesione swoim wiatrem po zdumienie, zdumienie. Są moi rodzice, wiesz, moi dziadkowie. Rodzina i podróże właśnie do źródeł. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 26. Jedzie się coraz dalej na południe i zieleń powoli znika. Płowieje i nabiera barwy piasku. Pierwszy nocleg w pustyni z piaskiem po horyzont. Świecił złoty księżyc. Uzbierałem nawozu i paliłem ogień. Obok księżyca zjawiło się kilka gwiazd. Nie było nic więcej. Zarys nagich wzgórz, czerwony ogień i niebo. Po to tu przyjechałem. Żeby prawie nic nie było między moim ciałem a resztą. Nawet pamięć miała mniej do roboty, bo przecież nie znałem żadnej historii z tych stron. Nie miałem o czym tutaj myśleć, to znaczy myślałem o sobie. Zastanawiałem się, gdzie łatwiej umierać, czy tu, czy u siebie. No więc przyjeżdżałem, żeby nic nie zasłaniało widoku na to, jak będzie. Wydma za wydmą, wzgórze za wzgórzem, skała za skałą. I nic innego. Ale przecież nie wynosili zmarłych byle gdzie, tylko tam, gdzie łatwiej im będzie opuścić dotychczasowy świat. W przeciągu jakimś, przewiewie, na przełęcz z głodnym ptakiem, wilkiem i psem. Babkę chowaliśmy latem. Patrzyłem, jak opuszczają trumny na sznurach. Wykopana ziemia była szaro-żółta. Wydawało mi się, że dół jest bardzo głęboki. Wieś stała wokół. Nie wiedziałem, co robić. Pierwszy raz widziałem, jak kogoś zakopują. Miałem 7 lat. Nie rozumiałem, co to znaczy śmierć. Wiedziałem tylko, że babka jest w trumnie i nigdy już jej nie zobaczę. Stałem bez ruchu, nie płakałem. Kobiety wokół zanosiły się szlochem. Ojciec miał łzy w oczach. Ja nie wiedziałem jeszcze nic. Dzieci są nieśmiertelne. Patrzyłem na spadającą ziemię. Wyobrażałem sobie chłodną ciemność, w której spocznie babka. Pewnie czułem, że jej życie pozostało na powierzchni, w dniach, które minęły, ale nie przepadły. Dlatego się nie bałem. Nie płakałem. Cmentarz był niewielki i piękny, daleko od wsi. W cieniu starych drzew, za drogą, ku wschodowi otwierał się łagodny, nizinny widok. Pola, łąki, topolowe zagajniki, drewniane domy w sadach. W jednym z nich umarła nad ranem. Przez 10 lecia przynosili tutaj swoich zmarłych i kładli jednych obok drugich, czasem trumna na trumnie, bo już się nie mieściły. To oczekiwanie umarłych za wsią, w cieniu wysokich drzew, za metalową furtką, wydawało mi się całkiem naturalne. Cmentarz przylegał do życia jak skóra do ciała. Któregoś dnia mieli wstać, mieliśmy się z nimi spotkać. Pewnie dlatego nie płakałem. Przypomniałem sobie to wszystko, jadąc w głąb pustyni. Czasami stawaliśmy na noc u ludzi. Kruchą ochroną były te siedziby. Znikały jednego dnia i pozostawał tylko wydeptany krąg trawy. Wszystko zabierali. Ładowali na przyczepę traktora, na wóz, na wielbłądy i nie zostawało nic. Ziemia sprzed tysiącleci, obiedzone kości zwierząt, flaszka po wódce, węgle po ogniu. Horyzont się zasklepiał. Podobnie było z tymi starymi grobami. Znikały. Zostawał piach i pył. Myślałem o tym. O szlachetności tego kraju. O gotowości na odejście. W starym Ułan Bator Chińczycy nie grzebali swoich zmarłych. Tylko gromadzili ich w skrzyniach ustawionych jedna na drugiej i gdy zebrało się wystarczająco wielu, formowali karawanę i ruszali przez pustynię w stronę Erenchot, by zakopać zmarłych w ziemi przodków. Ponieważ nie chcieli niczego utracić i od tysiącleci gromadzili przedmioty, dzieła sztuki, miasta, księgi, posągi i podziemne armie z gliny, które miały koić cesarską samotność. To jest kraina kości i trzeba się do tego przyzwyczaić. Leżą wszędzie. Na stepie, przy drodze, w osadach, w miastach. Można było sobie wyobrazić, że od tysiącleci odkładają się w ziemi, warstwa po warstwie, razem z trawami, razem z umierającą rok po roku roślinnością. Że stąpamy po cmentarzysku, po grobie wszystkiego. Coraz trudniej namówić ją, by wyszła z domu. Drobi po kuchni. Gdy jest cieplej, po podwórku. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Przypomina ptaszka w klatce. Podfruwa jeszcze, ale traci siły. Trochę się wstydzę tej swojej ruchliwości, że zawsze przejazdem, zawsze w biegu, nigdy specjalnie, tylko przy okazji. Już nawet przestała wypytywać. Zresztą, co jej powiem? Że piach, że wody nie ma, jak to na pustyni, że węże pełzną, że czaszki leżą, więc nie mówię nic. Słucham urywków. Czasem pytam o przeszłość, ponieważ oboje już wiemy, że to jedyne bezpieczne schronienie. Opowiada. Fragmenty. Zjawiają się obrazy proste i jasne, jakby nie było tych wszystkich lat. Widzę je tak wyraźnie, jakbym je zapamiętał. Bo może pamięć przekazywana jest razem z krwią. Słucham jej urywanych historii i czuję zapach drzewnego dymu z kominów. Latem, żeby coś ugotować, podrzucało się szyszek do pieca. Zbieraliśmy je do jutowych worków w lesie zwanym choiną. Nawet za dnia mało kto wybierał się tam samotnie, bo wciąż żywa była opowieść o setkach trupów leżących wśród drzew od czasu, gdy Rosjanie szli tędy w 1944. Szyszki paliły się gorącym, gwałtownym ogniem. Powietrze wypełniała woń żywicy, gotowanych ziemniaków i rozgrzanego oleju. Nie muszę niczego sobie wyobrażać, gdy opowiada o czasach, kiedy mnie jeszcze nie było. Mówi o bracie często, ponieważ niedawno umarł. Nigdzie nie wychodzi, ale gdy mówię, chodź, pojedziemy, niespodziewanie godzi się bez protestów. Ponieważ nie miała sił, była zbyt chora, by pojechać na pogrzeb. Więc teraz jedziemy jakby na ponowny pochówek. Jesień się dopiero zaczyna. Jedziemy na północny wschód. To bliżej, to dalej od splotu rzek. Najpierw jest Bóg z Narwią, a potem sam Bóg. Jest niedziela. Ludzie wychodzą z kościołów, wsiadają do aut. Dziesiątki samochodów tarasują szosę. A ja pamiętam konie w Chołoblach, worki z obrokiem i ostrą woń potu pomieszaną z kurzem spod kopyt. Oboje jedziemy na cmentarz pod prąd czasu. I oboje trochę się boimy. Ale okazuje się, że wszystko jest dobrze. Cmentarz leży trochę za wsią na leśnej polanie. Złoty i chłodny blask jesieni sprawia, że groby są wyraźne, jak czarna kaligrafia. Zostawiam ją, odchodzę trochę na bok i patrzę. Stoi, lekko pochylona nad szarym nagrobkiem. Powinna się modlić, ale tylko patrzy i pewnie wyobraża sobie jego tam, pod ziemią, z zamkniętymi oczami, śpiącego z rękami złożonymi na piersiach, w pozie, której oczekujemy na wieczność. Widzi to wszystko, co odeszło i na co teraz czekamy, aż powróci, przysypani i nieruchomi. Czekamy, aż się rozstąpi, na suchych, śródleśnych polanach, jeśli mamy szczęście. Pewnie go widzi, bo twarz jej łagodnieje. Stoimy tak oboje, trochę oddaleni i myślimy o nim. Czy mu dobrze i czy szybko zleci to oczekiwanie. A potem trzeba już wracać, bo słońce jest zimne, światło przenikliwe, a ona oprócz ulgi czuje też zmęczenie. Ruszamy przez wsie z trawnikami, tujami i figurami greckich tancerek ze sztucznego kamienia. Jest zimno i nie mogę opuścić szyby, by poczuć bagienną woń rzeki, która choć niewidzialna, towarzyszy nam gdzieś z prawej strony. Nie ma już krów ani koni, więc nadrzeczne pastwiska zarosły wikliną. Ja te i niczego nie poznaję, ale wszystko pamiętam. W domu zaraz się przebiera w to, co na co dzień i sobie podreptuje. Trochę zamyślona, jakby jeszcze nie wyszła z tamtego zimnego słońca. Ale widzę, że jest szczęśliwa po tej podróży do grobu. Taką ją zostawiam, zgarbioną, z półuśmiechem na twarzy. Ale nie mogę się dokładnie przyjrzeć, bo we wstecznych lusterkach obserwuję słupki bramy i już nie patrząc, podnoszę rękę na pożegnanie i odjeżdżam. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idziesz na wybory 16 listopada? To dla mnie za trudne. Nigdy nie wiem, gdzie mam stawiać te krzyżyki. No co ty, przecież to proste. Z każdej książeczki wybierasz tylko jednego kandydata i przy jego nazwisku stawiasz znak X. Podobnie jest z kartą. Wybierasz tylko jednego kandydata i stawiasz znak X. Zobacz, widzisz? Wybory samorządowe 16 listopada. Cztery kolory, cztery głosowania.